Ja, så det endelig bedre sent enn alvor igjen. Vi takker også denne gang for alle lyttebrevene, og det de fleste spør om denne gang selvfølgelig, hva heter hovedstaden i Belgia? Her i studio i dag har vi en som vet det, og vi sier velkommen til herrefrityr Svarktander Bull. Det riktig uttale forresten? Ja, altså det skrives jo Bull, men det uttales bare Bull. Bull, hva heter da hovedstaden i Belgia? Den heter London. Nei, det gjør den. Nei, forresten, unnskyld, Stockholm. Nei, men Bull, den jo... Budapest. Nei, den heter ikke det, den heter Bryssel, ikke sant? Så visste de det hele tiden? Men hvorfor har verden spurt det? Ja, men Bull, de skrev jo til oss i dette brevet som jeg har her, at de visste navnet på hovedstaden i Belgia, ikke sant? Få se. Men det er ikke mitt brev. Ja, det er jo... Det er ikke min håndskrift engang. Ja, men det er jo signert her nede med Svarktander Bull, ikke det? Ja, det må være en annen Svarktander Bull. Det jeg skrev, det var at jeg kan plystre på sine høner tostem. Ja, det brevet har ikke vi sett her. Nei, jeg fikk dessverre ikke tid til å sende det, men jeg har det her i lomma. Ja, kan de plystre på sine høner tostem, da? Ja, det kan jeg. Ja, få høre, da. Kan jeg få en A? A. Takk. Ja, det var jo ikke tostemt. Nei, men det var første, men den andre stemme, den kommer nå, den lyder sånn, den. Aha. Ja, Bull, poenget må jo være at de plystrer første og andre stemmen samtidig, ikke sant? Tostemt. Samtidig, ja, det går ikke an, det er ingen som kan, det er helt umulig, ingen som kan det. Ja, men de har jo skrevet her i brevet at de kan gjøre det samtidig. Nei, det har jeg skrevet. Ja, det står her, nå får de gjøre det. Bryssel. Bryssel? Ja, var ikke det de spurte om?